واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. هغه او دغه لخکری پزمکه کې ناحق متکبر مغرور شول او دای وانګرل چې هغوی هیڅ کله زموږ لوري ته راګرځېدونکي نه دي. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فپای کې موږ هغه او دغه لخکری ونیول او په سمندر کې مو وګرځول اوس وګورئ چې د هغو ظالمانو څه عاقبت شو. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. مبها غويد دو زحلور تبلون كره بران وقرزول او دو قامت فورز باغوي د کوم زایم راسته و نشی من دلای مخ په دې دنیا کې پاغوی په لعنت وټاک او د قیامت ورځ به غوی په زیات غندنه کې اختوی. ولقد آتینا موسی الكتاب من بعد ما اهلتنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. مبد مخکنیو نسلونو لهلا کولو ورسته موسی علیه السلام ته کتاب ورکه د خلکو لپاره د ذهني روحنايو سبب لار خونکه او رحمت تر څو چې خای خلق درس واخلي. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. اي محمد صلى الله عليه وسلم تفغ واحكي فلوي جزة سنك موجود نبي كلاش مب موسى عليه الصلاة والسلام تا دشريات دغا فرمان وركه او نته فشايدانك شامل بي. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. بل كلا غورسته تاتر زماني پوري مقدير نسلنا مین سرا وړی دي او پر هغو باندې ډېره زمانه تېره شوې ده ته د مدین د خلکو په منځ کې هم موجود نه وي چې هغو ته دې زموږ آیاتونه اورولي وایي خو دغه وخت د دوو خبرونو لېږونکي موږ یو. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. او تد تور فلا من كي هم فغ واحد موجود لبه كلا شي مغ موسى عليه الصلاة والسلام ته دوم ليز الآواز كليو و داستا در رب رحمت ده كي تا ته دغه معلومات در کول کیږي تر څو چې تا خلک متنبه کړي چې هغو ته له تا نه مخکې کومه تنبه کوونکی نه دی راغلی ښایي چې هغوی متوجه شي. ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. او دا مبد دیل پارا وکل چه چیرتا دا سی نوی چه کله چې دا غو د خپل کلو رو لعمله پر هغو باندې کوم مصیبت راشي نو هغوی ووایي ای پروردګاره تا ولې موږ ته کوم پیغمبر ونه لېږه چې موږ ستا د آیاتونو پیروي کړې وای او له مؤمنانو څخه شوي وای. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. مگر کله چې زموږ له حضور څخه هغو ته حق راغی نو هغو وویل ولې دته هغه څه ورنه کړای شول چې موسی علیه الصلاة والسلام ته ورکړای شوي وو؟ آیا دوی له هغه څه نه منکر شوي نه دي چې له دې نه مخکې موسی علیه الصلاة والسلام ته ورکړای شوي وو؟ دوی وویل دواړه کوډې دي چې یوه د بلې تایید کوي او ویې ویل موږ هیڅ نه منو. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. اي پیغمبر دوت وای خنو د الله پاک بلوری دا چې کوم کتاب راوي چې له دوه دواړو نه زیات هدایت به خون کوي که تاسو رښتینی یې زه به د هغه پیروي وکړم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اوسکه هغوی ستا دغه غوښتنه نه پوره کوي نو وپوهېږه چې په اصل کې دوی د خپلو خواهشاتو پیروان دي او له هغه چا نه به څوک زیات ګمراوي چې له خدایي هدایت نه پرته فقط د خپلو خواهشاتو پیروي وکړي. الله پاک دغسې ظالمانو ته هېڅکله هدایت نه کوي. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. او موږ پرله پسې هغو ته د نصیحت خبره رسولې ده تر څو چې هغوی له غفلت نه راویښ شي. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم يؤمنون. کومو خلکو ته چې موږ له دې نه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی په دې قرآن باندې ایمان راوړي. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. او کله چې دا هغو ته اورول کېږي نو هغوی وایي چې موږ په ده باندې ایمان راوړ دا په رښتیا سره زموږ د رب لخوا حق دی موږ خو دا د پخوانه مسلمان یو. اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. دا هغه کسان دي چې دوی ته به د دې اجر دوه ځله ورکړل شي د غز غم ټینګار په بدل کې چې هغوی وښوده هغوی د بدۍ مخنیوی په نیکۍ سره کوي او کومه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده د هغې نه نګښت کوي. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. او کله چې با بیزه خبره واورېدله نو په دې وای ناصر ورسره په ډډه شول چې زموږ عملونه زموږ لپاره او ستاسې عملونه ستاسې لپاره تاسې ته سلام دی موږ د جاهلانو غوندې کنداره ورکول نغوارو. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. اي پیغمبره ته چې چا ته وغواړې هغه ته هدایت نشي ورکولی، مګر الله پاک چې چا ته وغواړي هدایت ورکوي او هغه خلک ښه پېژني چې د هدایت منونکي دي. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هاغوي واي که موږ له تاسې سره د دغه هدایت پیروي غوره کړو نو له خپل هېواد څخه به وتښتول شو. آیا داسې نه ده چې موږ یو امنځی حرم د دوی لپاره استوګنځی وګرځوو چې د هغه لوري ته هر راز مېوې راروانې دي، زموږ له لوري دروازۍ په توګه، خو له دوی نه زیاتره خلک نه پوهېږي. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أو تومر داس كلي مبنى كيدتي داغو خلف خل زنزواكي مغروسيو نغوريها دا غول وی دلی مین دی چې لا غول رست پکې ډیر کم شو او چې دلی دی په پای کې هم دا موږ وارثان شو. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. أو ستار رب د کلیو هلاکون کنو تر څو چې دا غو مرکز ته به یو پیغمبر نه ولېږلی چې هغو ته یې زموږ آیاتونه اورولي وای، او نه موږ د کلیو هلاکوونکو تر څو پورې چې دا غو اوسېدونکي ظالمان شوي نه وای. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. تاسيتك هرس در كي شوي دي اغا محض ده دنیاوی زندان وسائل او ده قلاده او سچی الله پاک سره دی اغا لدین دیر غره او بیخی باقی پات کی دن کی دی. آیا تاسی لپوه نکار ناخ لی افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن متعناه متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامة من المحضرین. کنو هغه څوک چې له هغه سره موږ ښه وعده کړي وي او هغه د هغې مینځونکی وي، آیا دغه چا په څېر کې دا شي چې هغه ته مو صرف د دنیاوي ژوندانه وسایل ورکړي وي او بیا هغه د قیامت ورځ د سزا د ورلوستل کېدونکو ښه وي. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. او دوی دې نه هېروي هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي او پوښتنه وکړي چېرته دې زما هغه شریکان چې تاسې پرې ګومان درلوده. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. دغه وینا چې په کومو کسانو باندې تطبیقیږي هغوی به ووایي ای زموږ ربه، بېشکه همدغه خر دی چې موږ هغوی ګمراه کړي وو، موږ دوی همغسې ګمراه کړل لکه څنګه چې موږ پخپله ګمراه شو. موږ ستا په حضور کې د بېزارۍ څرګندونه کوو، دوی زموږ بندګي نه کوله. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. بیا به دوی ته وویل شي چې بلنه ورکړئ، اوس خپلو انګېرلو شریکانو ته دوی به هغو ته بلنه ورکړي، خو هغوی به دوی ته ځواب ورنه کړي او دوی به عذاب وګوري. خاصتی که دو ده هدایت ورکون کی وای. و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین. او دو ده نهی روی هاگا و راز که کل آغا دیتا غاق وکری او پختل وکری. فعمیت علیهم الانباء یوم ایدن فهم لا يتساءلون. کوم پیغمبران چې درګل لګل شوي وو هغو ته تاسې څه ځواب ورکړی وو؟ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. هغه وخت کې به دوی ته هیڅ ځواب په فکر کې ور نه شي او نه به دوی په خپلو منځو کې یو له بل نه پوښتنه وکړای شي. البته چا چې نن توبه وویستله او ایمان یې راوست او نیک عمل یې وکړ، همغه دا هیله کولی شي چې هلته به له فلاح لیدونکو ته وي. وربک یخلق ما یشاء ویختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ستار رب پیدا کوي هر څه چې غواړي او هغه پخپله د خپل کار لپاره چې چاته خوښه شي غوره کوي. دغه ټاکنه د دغو خلکو د کولو کار نه دی. الله پاک پاک دی او ډیر لوړ دی د هغه شرک نه چې دوی کوي. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. تا رب پوهیږي فغسته چې دوی په زړونو کې پټوي او فغسته چې دوی ښکاره کوي. وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. امغا یو الله پاک چې دغه پرته بل څوک د عبادت مستحق نشته، دا موږ لپاره ثنا ستاینه ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. فرمان روایی دا موږ لپاره ده او دا موږ لوري ته تاسې ټول ورګرځېدونکي یاست. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. إيه پیغمبر دویتو ویتاسی کلا غور وکرچه که الله پاک پر قیامت پوری پر تاسی ده تل پارش پاک ورکلی، نو الله پاک نفرته هغه کوم معبوده چې تاسو ته رڼایي راولي آیا تاسو نه اورئ؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. د دې پوښتنه وکړه تاسې کله فکر وکړ چې که الله پاک تر قیامته پورې پر تاسې د تل لپاره ورځ خوره کړي، نو له الله پاک نه پرته هغه کوم معبود چې تاسې ته شپه راولي تر څو چې تاسې په هغې کې استراحت وکړی شئ آیا تاسی بصیرت نلری؟ ومنه جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. داد همغ رحمت ده چه اغسطاس لپارخ پا او رز من سرا وڑی دی تر سو چه تاسی پخپا که استراحت وکڑی او پا رز که دخپل رز فضل ولتوی خواهی چه تاسی شکر ویستون که شی. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. دوی دی په یاد ولري هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي بیا پوښتنه وکړي چېرته دي زما هغه شریکان چې په هغو تاسې ګمان درلود. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. او مقبل هر او شاهد راو باسو بیا بوای چه راوڑی اوت فل دلیل فغ وقت به دیتا ترگند شی چه حق دا الله پاک فلو تدی او دوی هغه طول دروغ به ورک شی چه دوی لزان جوڑا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. دا یو واقعیت ده چې قارون د موسی علیه الصلات والسلام د قوم یو فرد و بیا هغه د خپل قوم پر خلاف سرغړاوی وکړ او موږ هغه ته دومره خزانې ورکړې وې چې د هغو کلیګانې د قوي کسانو یو ټولې ایله بله په سختۍ سره پورته کولای شوې. یو ځل کله چې د هغه د قوم خلکو هغه ته وویل مه ویاړېږه الله پاک وی اړی دی کای نه خوښوی. وَأَنْتَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. کومه شتمنۍ چې الله پاک تا ته درکړې ده په هغې سره د آخرت د کور جوړولو فکر وکړه او له دنیا نه هم خپله برخه مه هېروه. احسان وکړه لکه څنګه چې الله پاک له تا سره احسان کړی دی او په ځمکه کې د فساد ولاړولو هڅه مه کوه. الله پاک فساد کوونکي نه خوښوي. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوب المجرمون. هغه اویل دا هر څه ما ته دغه علم په اساس را کړی شوي دي چې زه یې لرم. آیا هغه په دې پوه نه و چې الله پاک له ده نه مخکې ډېر داسې خلق حلاک کړي دي چې د هغه نه زیات قوت او زیاته ډله یې درلودله؟ له مجرمانو څخه خو د هغو د ګناه پوښتنه نه کېږي. فخرج علی قومه فی زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. یو ورځ هغه د خپل قوم په وړاندې په خپل شان شوکت کې ووت. کوم کسان چې د دنیاوي ژوند غوښتونکي وو داغه پلی دلو سره ویل کاش کی زمگ هم هماغ سوای چی قارون تا ورکل شوی دی دای خو دلوی برخی خاون دی. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. كم كسان كد علم خواندانو أغو أويل واشند دي أستاس بحال باندي دا الله فاق ثواب دغ چال پاره دير بهتر دكي ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او دا نو ورکول کیږي مگر د زغم خواندانو ته. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون وما كان من المنتصرين. په پای کې موږ هغه او دغه کور په ځمکه کې ننویست بیا دغه په مرسته کوونکو هیڅ کومه ډله نه وه چې دا الله په مقابله کې دغه مرستې ته راغلی وای او نه هغه خپله مرسته په خپله وکړای شوه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُسْلِحُ الْكَافِرُونَ. اوس همغو خلکو چې پرونه دغه د منزلت هیله کوله وی ویل افسوس موږ هیره کړی وه چې الله پاک له خپلو بندګانو څخه چې د چا روزي غواړي پراخوي او چاته چې خوښه شي پرې تنګوي که الله پاک پر موږ احسان نه وای کړی نو موږ به یې هم په ځمکه کې نویستلو. افسوس زموږ په یاد پاتې نشو چې کافران فلاح نه مومي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هغه د آخرت کور خو به موږ د هغو خلکو لپاره مخصوص کړو چې په ځمکه کې خپله لویي نه غواړي او نه د فساد کولو اراده لري او نیک عاقبت یوازې د پرهیزګارانو لپاره دی. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. سوك لني كيسر الراشي دغلا فار العغين الزياطة فني كده او سوك لبديسر الراشي ندبدو عملونو سر ترسون كتب امغسي بدلا ورقشي لكتسنغشي عمل كاو. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم باور ولره چاچی د دې قرآن مسؤلیت پر تا اچولای دی هغه یو ډیر ښه عاقبت ستا رسوونکی دی. دغو خلکو ته ووایه چې زما رب ښه پوهیږي چې د هدایت سره څوک راغلی دي او په ښکاره ګمراهۍ کې څوک اخته دي. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ته هیڅ کله د دې خبرې هیله من نه وې چې پر تا د کتاب نازل کړای شي دا خو محض ستا د رب په مهربانۍ سره پر تا نازل شوی دی، د کافرانو ملاتړ مه کېږه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. او داسې دې هېڅ کله ونهشي چې د الله پاک آیاتونه چې کله پر تا باندې نازل شي نو کافران تا لاغو ته راواړوي، د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه او هېڅکله په مشرکانو کې مه شاملېږه. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. او لا الله جل جلاله سره کوم معبود مبله، لاغه پرته بل هیڅ معبود نشته، دغه ذات پرته هر شی هلاکی دن کې دی، فرمان روایی ده همغه ده او ده همغه لوری ته تاسې ټول ورګرځیدونکي یاست.